السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم say to give salam before you speak. So therefore, I want to give a talk, so I have to give all you salam. So you're supposed to answer me, right? हमारे मोहसिस मेहमान अमेरिका के रहने वाले हैं और इसलिए ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हालांकि ये अरबी भी बोल सकते हैं, आलिम भी हैं। और आपको इस बात के लिए खुशी भी होगी कि ईमान कबूल करने के बाद में माशाल्लाह ये हजरात सबील और रशाद बेंगलोर में जाकर के आलिम का कोर्स किए हैं, उर्दू समझते हैं, बोल भी सकते हैं, मगर चूँकि मादरी ज़बान इंग्लिश है इसलिए इंग्लिश में बात करने को तरजीह दे रहे हैं। तो इस वक्त में इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद से अपनी बात को शुरू किया। उसमें फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस का मफहूम है वो यह है कि बातचीत करने से पहले सलाम किया करो। तो इन्होंने इस तरह से आप हज़रात की खिदमत में सलाम पेश किया। उसके जवाब में ये मुतमन्नी है कि आपकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम कहा जा चुका होगा या कहने वाले होंगे, तो इस तरह से ये भाई मुतवक्को हैं। اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو بھئی جواب دے دیں ابھی بھی نحمد و من صلی اللہ رسول الكریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی قلام تنزیل فی ذکر حکیم فی فلکان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبتك ربك مقاما محمودا. By respect to brothers and elders in Islam, ulama, mashayikh, by the merits of Allah Jalla wa Ala, that make possible for us to perform the Salat Maghrib in Jama'ah, in which Allah Jalla wa Ala say that He have, in this ayat al-Karima, have made compulsory for all of us to perform our salat from Dhuha to Isha. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَلْكِ اللَّيْلِ That means from Dhuha, Asr, Maghrib, and Isha. So Alhamdulillah, by the mercy of Allah Jalla wa Ala, we perform Maghrib in Jama'ah. And we, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, say that Salat al-Jama'ah, أفضل من Salat al-Fajr, بسبعي وعشرين درجة. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said to perform Salat in Jama'ah, you get 27 times more blessing than to perform it individual. ہمارے معزز مہمان فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ سے پہلے بھی جو قرآن کی آیت انہوں نے درود شریف پڑھنے کے بارے میں فرمائی تھی اس کا ہم نے واقعی جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اس پر آپ حضرات نے پہلے سے ہی درود پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد دوسری قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی اس کے اندر اس بات کی مخاطبت انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کی آیت میں لدلو کی شمس یعنی آفتاب کے زوال کے آنے کے بعد سے ظہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز بھی ہے تو اس طرح سے یہ ان ساری نمازوں کے اندر جماعت کے ساتھ میں یا اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس پر یہ فرما رہے کہ اس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے ہم نے مل کر کے اس وقت مغرب کی نماز جو جماعت کے ساتھ میں ادا کی ہے اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث کے مفہوم میں یہ ہے کہ گھر میں پڑھنے سے اگر کوئی آ کر کے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 درجے اور اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملتا ہے اور 25 درجے المضاعف کا ثواب بھی ہے تو اس طرح سے یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہوئی کہ ہم سب آ کر کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ میں ہم نے نماز پڑھی اور اللہ کے حکم کو ہم نے پورا کیا But respect the brothers and sisters in Islam Alhamdulillah, ثم الحمدللہ والجماعت that came from America This is not the first time We came 33 years ago when this masjid was very small, there was only one halqa here in Kurnool. Today we have one, how many? 20. 20 halqa. At that time, Edo was this much more. All these brothers like this. No, very little. Only one masjid, two or three, they were here. We came here to Kurnool. Edo was all these shops. There were so many brothers. Maybe none of you even born at that time. Most of you even born. Alhamdulillah, we came here to learn. What? To learn deen. We don't came here to ask you for food. We don't came here to ask you for money. We don't came here to ask you for clothes. We came here to learn what? Islam. And with Islam, this Islam. فرمارے کہ اس طرح سے ہمارا یہاں 33 سال پہلے آنا ہوا تھا. جس وقت یہ ایک ہی مسجد تھی, ایک ہی حلقہ تھا, اور بالکل تھوڑے سے ماشاءاللہ اس وقت لوگ ہوا کرتے تھے مصلی, اور اس وقت میں آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو اب اللہ کے فضل سے 20 حلقے, اب اس وقت اللہ کے فضل سے 20 حلقے ہو گئے ہیں, اور ماشاءاللہ اتنی بڑی ماشاءاللہ برکت والی تعداد سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہ سب محض اللہ کے دین کی محنتوں کے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اب فرما رہے کہ ہم بھی سمندر پار سے امریکہ سے یہاں تک جو آئے ہیں, بھائی دین سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں. یہاں پر آپ کی نصرت ماشاءاللہ اللہ بہت ہی برکت دے آپ کو بھی, کھانے کے لیے یا پیسے مانگنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ دین ہماری زندگی میں آ جائے اس مقصد کو لے کر کے ہم یہ آئے. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, my respected brother. We are not the excellent. We are not the best. We are the worst. Why? Because I am sitting here. If I was the best, I would be sitting there. And what is the reason? Because all plead or request have come to all of you from far away, from our country, to understand what it is the meaning of La ilaha illallah. That is all we want to know. That is all we want to learn. And that kalima with Ekon Muhammadur Rasulullah. That means that Allah commandment, Allah guidance, Allah right path, only we could follow as long as we follow this to know the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فرمارے کہ اتنے دور سے ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کلمے کے پیچھے کی حقیقت کو سیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے, مگر اس کے پیچھے کی حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اختیار کرنے پر ہے. تو فرمارے کہ اس کے سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے. So fantastic that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that you take the whole complete universe, all the creation of Allah, the Arsh, Jannat, Jahannam, the Hur, the Malaika, anything, seven heavens, the seven earth, you place in a scale and place the Kalima and place the whole creation instead of Allah, it will overweight. And Allah by His mercy and grace, so heavy kalima, so fantastic kalima, every one of us have it in this letter. That the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that I grant you jannat and you protect two things, your mouth and your private part, and it's a piece of flesh in your chest. That if you believe in this kalima, surely you will enter jannat. فرما رہے کہ کلمہ بہت ہی اونچا کلمہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے فرمائی کہ ساتوں آسمان, ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے, یہ ساری کی ساری مخلوقات, ان تمام کو اگر ترازو, ایک بہت بڑی ترازو بنائی جائے, اس بڑی ترازو کے ایک پلڑے میں اس ساری کی ساری مخلوق ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور کیا کیا, یہ سب کچھ ایک پڑھنے میں اگر رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قول یہ رکھ دیا جائے, تو فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری وزنی ہے کہ ساری کی ساری یہ کائنات, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور یہ سب کچھ یہ بالکل بے حیثیت ہو جائے اور کلمہ زیادہ وزنی ہو جائے. تو بھائی بزرگو, یہ کلمہ آپ کے ہمارے دلوں میں ہے. اب اس کے آگے دوسری ایک اور روایت کا انہوں نے حوالہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے, یہ کلمے والے, اگر کلمہ پڑھنے کے بعد دو چیزوں کی اگر حفاظت کا ذمہ لے لیں, وہ تو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان, اور وہ جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے, اس کی اگر حفاظت کی ضمانت لے لیں تو میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اس مفہوم کے بعد بھائی ماشاءاللہ یہ آگے اور بیان کریں گے. الحمدللہ اور جماعت, we came from America 18. All of us except three new Muslims 40 or 50, 45 years ago, we do not believe in La ilaha illallah. We do not have no iman. We do not know what to say Allah. All we think about money, college. I was going to university, get degree, I studied, became a professor, business. That all we thinking in America. How to earn car, house, everything. We have everything there. Every worldly thing you could imagine. Car, you press a button from your house, it starts. Food, refrigerator full of food. Clothes, all type of clothes. We change all of that. For what? For what we change it? For La ilaha illallah. فرمارے کہ ہم کوئی 45 سال پہلے ایمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہاں ہم امریکہ میں جو بھی ہماری اپنی زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے, ڈگری جمع کرنا یا یونیورسٹی کو جانا, ڈالر کمانا اور مال کمانا, یہاں تک کہ کھانے کی بھی بڑی افراط ہے, ہمارے پاس ریفریجریٹر بھرے ہوئے رہتے ہیں اور واقعی کھانے والے کم ہیں, نعمتیں بہت ہیں, زمین بھی بہت وہاں کی کشادہ ہے. تو یہ انہیں محنتوں کے اندر لگے ہوئے تھے کہ کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے والے بن جائیں. ہم کو کلمہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے, اللہ کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم تھا, مگر اللہ نے فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اب سے 40 سال پہلے ہم کو یہ دولت نصیب ہوئی. الحمدللہ my respected brother, but still we are Allah give us this guidance. But they have so many millions in America, but they don't have the kalima. They don't believe in La ilaha illallah. We have relatives, we have friends, neighbor. They do not know what La ilaha illallah. And what will happen to them? What will be the final destination if they die like this? Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. That means that the kafir, the mushrik, if they don't believe, their place will be what? جهنم. بہت ہی درد کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بزرگو دوستو, ہم تو ایمان میں آ گئے مگر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ایمان کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. آگے چل کے انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ ایمان یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. تب یہ بہت ہی ہماری فکر کرنے کی ضرورت ہے. واقعی یو کنٹینیو my respected brother, alhamdulillah we were in America. I know you want to hear about America. Hey, very happy. America, America. Hey, look at the face. He's smiling. Look, all they're laughing. Let me see at the end you're going to laugh when I do like this. Let me see. I want to have the same smile. Inshallah. Alhamdulillah, my respected brothers and elders. As you know, America is very developed in every walk of life. Everything you could imagine, you could get there. Financially, physically, mentally, but no spiritually. You get all of that. Financially everything, physically you see the doing everything, all kind of stuff. Mentally, people, oh, they go there, they live here. But the spiritual, nothing. Zero. فرمانے کہ امریکہ کے ذکر کے ساتھ ہی ماشاءاللہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اب انہوں نے آپ کے سامنے بھی ٹیسٹ کیا اور مزے سے انہوں نے جب امریکہ کا تذکرہ کیا تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ مسکرا دیے. تو حقیقت میں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. وہاں یعنی مادی طریقے پہ فائنانشیل یعنی مال کے اعتبار سے بھی وہاں کافی ان لوگوں کے پاس ہے. اور ظاہر ہے کہ سکہ ان کا بڑا ہوا ہے نا ہمارے پاس, یعنی 50 روپے ہوتے ہیں تو وہاں کا $1 ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ دن بھر میں جتنا بھی کام آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس کے قیمت کا آپ اندازہ ہے. تو اس طرح سے فائنانشلی بھی وہ لوگ کافی وہاں متمول ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ وہاں وہ لوگ کافی محنت کرتے ہیں. اور اس طرح سے مال ہے اور کاریں ہیں اور کیا کیا ساری اس طرح کی نعمتیں ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ ایمان کی یعنی جو روحانی دولت ہونی چاہیے ان کے پاس نہیں ہے. تب یہ مناسب تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں تبصرہ کریں, مگر یہ ہے کہ ایک فکر والی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کے نتیجے میں سارے ہی امریکہ والے ایمان قبول کر لیں. اللہ by his mercy and grace sent a jamaa from where? Not from Britain, not from France, not from England, not from Italy. From where? From India. Jamaa came to America and tashkil us. Not for one day, not for 10 days, not for 140 days, for 4 months. We left everything and we came here to your country. Where? Nizamuddin, New Delhi. Alhamdulillah now, it looks like a Jannah. In those days, my brother, please. In 1973, Nizamuddin, when Maulana Abul Hasan, Rahmatullah Alayhi, Hazraji, Maulana Umar Parampuri, Mehri Meherab, Maulana Alat, all of those Akabirin were there. We saw them, we talked to them, we met them, we went in Jama'ah with them. We went in Jama'ah with Abul Hasan, Maulana Abul Hasan, yes, with Umar Parampuri, we went in Jama'ah. To me what? Kolhapur, Satara, Malagon, Bhopal, we went in Jama'ah with them. Allah bless us for that. For which reason? For nothing else than what? To learn this work of Dawah. فرمانے کہ اب سے 1973 میں ایک جماعت امریکہ میں آئی تھی. وہ انگلینڈ سے اور کسی اور دوسری جگہ سے نہیں آئی تھی بلکہ وہ انڈیا سے آئی تھی. ان کی کیفیات اور فکروں کی محنتوں کی وجہ سے ہمارا پھر جماعت میں انڈیا کو آنا ہوا. ہم انڈیا آئے, حضرت نظام الدین کو گئے, وہاں بنگلے والی مسجد میں مولانا انعام الحسن صاحب, عمر پالن پوری صاحب, احمد لاٹ صاحب اور اس قسم کے اکابرین اس وقت جو موجود تھے ان سے ہم نے ملاقات کی, ان کو دیکھا, بلکہ ان کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے جماعت میں. اور پھر بنگلے والی مسجد نظام الدین سے نکل کر کے مہاراشٹرا کے علاقے میں وہ ستارہ مالے گاؤں اور اس طرف کے علاقے میں ہم گئے. تو فرما رہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان سے مشاہدہ کیا, ان سے ملاقات کی, ان کے ساتھ میں سفر کیا ہے. کاہے کے لیے؟ ایمان اور دعوت والی محنت کے سیکھنے کے لیے. فرما رہے دے مائی ریسپیکٹڈ برادرز اینڈ ایلڈرز, اللہ بائی ہز مرسی اینڈ گریس, وین وی سو دی بلیسنگ آف دس گیدرنگ, سیئنگ سو مچ دین, وی سو سو مچ ایلم, وی سو سو مچ سکسیس, دیٹ وی ڈیسائڈ ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ دیئر اینڈ ٹو اسٹے ان یور کنٹری. فار ہاؤ لانگ؟ 10 ایئرز. تو فرما رہے کہ یہاں آ کر کے دیکھا کہ دینی ماحول ہے, اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے ساری وہاں کی نعمتوں کو امریکہ کے اندر, جس سے پہلے جو انہوں نے تذکرہ کیا تھا, ان ساری نعمت کو ہم نے خیر باد کیا اور ہم نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم دین سیکھیں گے. اس کے لیے یہاں پر وہ 10 سال تک ٹھہر گئے اور علم دین حاصل کیا. انگلابلے صاحب, you know one place we came? Karnool. We stayed here for 1 year. With who? Maulana Sayyid Mukrir Nurullah Qadri, rahmatullah alayhi. Rahmatullah alayhi. He taught us how to read Quran properly, how to make salat properly, how to give dawah properly, how to understand his deen properly. He showed us that his success in this work of dawah. He showed us how to conduct ourselves as a human being. He showed us how to adhere to this kalima, La ilaha illallah. Subhanallah. Farmaya ke is tarah se us waqt mein jis waqt ye Hindustan aaye the to unhone ek saal ke liye yahan aapke is Karnool shahar mein bhi waqt lagaya aur pata hai ki kiske sath unhone waqt lagaya Hazrat Maulana Nur Mukhri Nurullah sahab rahmatullah alayhi Allah unko ghareeq rehmat kare aur main خبر کو نور سے بھر دے ماشاءاللہ بہت بڑی بزرگستی تھے تو ان سے ہم نے کلمہ سیکھا قرآن پڑھنا سیکھا اور دعوت والا کام ہم نے ان سے سیکھا تو ماشاءاللہ کتنا بڑا احسان ان کا ہمارے اوپر اور ساری امت کے اوپر بھی ہے اللہ ہم تمام امتیوں کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ my respect the brother Allah bless us enormously because we left the dunya we came to the deen Allah took us again to the dunya and alhamdulillah bring us today again to the deen after 33 years we are back here and pray all of you looking at you seeing that this work this effort this dawah is for success in this world as well as in the hereafter that this dawah is the fulfillment of this deen, that if we attach, if we hold, if we spray, if we make sacrifice and effort, not just ourselves, our children, grandchildren, great-grandchildren, will have the benefit. You know why? Because we could bear witness in Jama'ah. Our children, we have, my daughter is Alimia, I have daughter that Qariya, we have son here, they are Mufti. Yes, among our children, they born and they learn deen, they are Mufti in our family. Alhamdulillah, because of whom? About all of you. Your dua, your sacrifice, your effort. That is why Allah made all of us over there, that little group, to be able to obtain this mercy of Allah. Yes. Yes. فرمایا رہے کہ اس طرح سے یہاں جو تربیت ہمیں حاصل ہوئی اس کے بعد پھر ہم دوبارہ امریکہ گئے اور وہاں جا کر کے پھر سے ہم نے وہاں پر بھی دین کی محنت شروع کی وہاں ہماری محنتوں کی وجہ سے خود ہمارے خاندان میں فرما رہے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی عالمہ ہے ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ دین کے داعی ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی عالم ہیں ہاں ماشاءاللہ تو وہاں ڈیٹرائٹ کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے ڈیئر بون کا علاقہ ہے بہت سے عرب لوگ بھی ہیں اور بڑی وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں سارے امریکہ میں کہیں بھی اذان دینے کی آواز باہر نہیں جاتی مگر اس مسجد کے اندر باہر لاؤڈ سپیکر سے اذان دی جاتی ہے تو ویسے مقام پہ ماشاءاللہ وہ مسجد میں کافی اضافے پہ اضافہ ہوتا گیا اور آپ کو سن کر کے اور بھی خوشی ہوں گی کہ اس کے توسیع کے واسطے یہاں کے ہمارے وجے واڑا کے انجینئر صاحب ہیں اس کی توسیع کرتے چلے گئے تو بہرحال اس مسجد کے اندر دینی تعلیم کا بھی ایک انتظام ہے اور ماشاءاللہ وہاں کی ان فکروں کے نتیجے میں ماشاءاللہ ہفتے والی اجتماع بھی ہوتا ہے کافی جماعتیں وہاں سے نکلتی ہیں اور ماشاءاللہ وہاں مدرسہ بھی ہے اس مدرسے کے نتیجے میں ان کی بیٹی بھی خود عالمہ ہے اور ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ عالم ہیں تو فرما رہی یہ سب کس وجہ سے ہوا یہ سب آپ حضرات کی دعاؤں اور آپ حضرات کی ماشاءاللہ فکروں کے نتیجے میں ہمارا دین پہ قائم رہنا بھی ہمارے لیے آسان ہوا اب یہ محض اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے الحمدللہ We could talk, we could listen. But the most important thing in this thing is to implement what we heard. Like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he stood in front of the Sahaba radiallahu anhu, he told them about this thing, the lesson, and they obeyed. And they put it in practice. Alhamdulillah, we are trying. We are not perfect. We are here for a purpose. The purpose is to relish, to put in ourselves islah al-qalba, to rectify ourselves. So when we go back, will be ever to tell all of them over there that we went back to India. We came to Kabnur and we saw what we don't expect. We were expecting and thinking the letter Kabnur, the letter Halqa, the letter two or three brothers. Look at this. It's unbelievable. Wallahi tallahi kallahi thumma billahi. It's unbelievable. I still sit and here I am. I can't believe this. This amount of brothers? No. This must be a dream. I need to wake up. Because at that time, I don't want like this. It must be something is the product of this, my brother. You are sitting here in this heat, listen to me. You don't understand English. You know who I am. Must be something. And what is this? This dawah. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے کہی بلکہ قرآن کی بات ہے وہ سمعنا واتعنا اس طرح سے ہم نے بہت کچھ سیکھا سنا اور اس کے اوپر ہم نے اطاعت کی اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ ہمارا یہاں کرنول آنا ہوا 33 سال کے بعد پھر ہم یہاں آئے ہیں تو اب کے پھر ماشاءاللہ دیکھ کر کے انبیلیویبل فرما رہے کہ ہمارے شان و گمان میں ہمارے یقین میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جو بالکل تھوڑا سا مجمع تھا ایک حلقہ تھا وہ چند لوگ تھے ماشاء اللہ وہ جا کر کے اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی تعداد میں ماشاء اللہ مجمع بھی ہے اور اتنے کام میں ترقی ہوئی ہے ان کو بہت ہی اس بات کی مسرت ہو رہی ہے تو فرما رہے کہ آج پھر ہم آئے ہیں کرنول اور آ کر کے پھر سے آپ حضرات سے سیکھیں گے اور جا کر کے پھر دوبارہ ہمارے پاس جا کے اور زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ My respected brother, we have to understand one thing. This thing, this kalima, it is something beyond comprehension. So much so that Ibrahim alayhi salam asked the angel of death, please show to me how you will look when you show yourself in front of a non-Muslim when you remove the soul. Ibrahim alayhi salam, do you know who he was? Khalilullah. The friend of Allah, Ibrahim alayhi salam, at the age of 11, a student friend Namrud, that said, I am the Lord. He called himself Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. He told Namrud, my Lord is the one that creates life and death. Namrud said, I could do that, I know. Hey, bring two prisoners. Kill one, make the other one free. You see, I give life, I give death. Then he said, oh boy, he is you. You say, okay, my Lord is the one that made the sun rise in the east and set in the west. You make a rise in the west and set in the east. He said, oh no, I can't do that. It was the same question. Because when the sun rise, everything come back alive. When the sun set, everything go to sleep dead. Calling the Prophet that the sleep is twin brother of death. That one went to recite 29. Allahumma bismika mutu wahya. Why? Because when we go to sleep like we are dead. So he had the same question in different sequence. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا کہ آپ نافرمانوں کی یا جو ایمان میں نہیں ہیں غیر مسلموں کی روح کو کیسے قبض کرتے ہیں اور قبض کرنے کے وقت میں آپ کس حلیے میں آتے ہیں تو اس کی تفصیل انشاءاللہ وہ بعد میں بولیں گے مگر اب اس بیچ میں انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے دعوت لے کر کے تو اس سے کہا کہ اللہ کی اطاعت کر جو کچھ بھی انہوں نے دعوت دی ہوگی تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ انا ربکم الاعلی میں خود رب ہوں اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے ربوبیت کا دعویٰ کیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب تو موت کا دینے والا اور حیات کا دینے والا ہے تو اس نے بھی کہا کہ لاؤ جیل میں سے دو قیدیوں کو لاؤ اور ان میں سے ایک کو قتل کا حکم دے دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اس نے کہا کہ میں بھی اس طرح سے کر سکتا ہوں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر ہے ساری تفصیل ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اور اگر تو اتنی قدرت رکھتا ہے تو پھر تو ایسا کر کہ مغرب سے سورج کو طلوع کر دے اور مغرب کی طرف اس کو غروب کر دے. تو فبوہیت الذی کفر, بر حیران ہوگا, منہ کھول کر کے رہ گیا کہ بھائی یہ تو بحث نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنا یا اس طرح سے اپنے آپ کو رب کہلانا یہ تو بولنا آسان ہے, مگر اللہ پاک ایک قدرت والے ہیں, اس کی دعوت انہوں نے جب دی تو ملک الموت کا وہ واقعہ شاید بیان کریں گے. From a respect, brother, when Malak al-Mulk said, no, you cannot bear to see me how I look, he said, please show to me. He told Ibrahim alayhi salam, turn your back. He turned his back completely. He turned completely. He took that shape, that terrible, beyond comprehension. We can't even imagine. He said, look, Ibrahim alayhi salam, just turn, called periphia. In English, when you look like this, called periphia. This, look. When you look, he faint. He faint. Ibrahim alayhi salam, know you or myself, Ibrahim Khalilullah, the friend of Allah, just to see to the periphery of his eye, he faint. After some time, Malak al-Mulk took his shape, normal shape, and waking up, the first thing he said, Wallahi, is no need in the punishment in the grave, is no need in Jahannam, just the look, how you look at the time of remove the ruh of the non-believer is sufficient punishment forever. اس واقعے کو انہوں نے دہرایا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ملک الموت سے کہ آپ وہ حلیہ بتائیے کہ کس حلیہ میں آ کر کے ایک ایسا آدمی جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں. تو ملک الموت نے کہا کہ آپ اس حلیہ کو برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ تبصرہ کر رہے کہ وہ اللہ کے خلیل تھے, اس کے باوجود بھی ان سے یہ کہا جا رہا تو آپ کا ہمارا معاملہ نہیں, کہ ہم تو برداشت بھی نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال انہوں نے جب اصرار کیا کہ نہیں نہیں آپ بتائیے کہ کس حلیے میں آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رخ پلٹا لیجئے, اور جب پیٹ کر کے جب پلٹ گئے تو اس وقت میں حضرت ملک الموت نے اپنے حلیے کو بالکل بھیانک شکل کے اندر بنا لیا, اور اس کے بعد میں کہا کہ آپ پلٹ کے دیکھ لیجئے. تو وہ ذرا انہوں نے کہا اپنے انداز سے کہ پوری طرح سے پلٹ کے ایک دم سے نہیں دیکھے, بلکہ ترچھی نگاہوں سے ذرا سا یوں دیکھے, ترچھی نگاہ پوری طرح سے بھی نہیں دیکھے, اور اتنا ہی دیکھنا ان کے لیے ایسا ہو گیا کہ اس میں بے ہوش ہو کے گر گئے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں جب ان کو ہوش آیا اور پھر انہوں نے بات کی ملک الموت سے, اور جب تک ملک الموت اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے فرشتے کے روپ میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک غیر مسلم کو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی جو سزا بعد میں تو ہوتی رہے گی, مگر یہی بہت بڑی سزا ہے کہ آپ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسی بھیانک شکل میں آتے ہیں کہ وہ بھی برداشت نہیں ہو سکتی, یہی بہت بڑی سزا ہے. تو آپ بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے, ہمارے ذہن میں اس کو پوری طرح سے سمو نہیں سکتے کہ ایک ایمان کا کلمہ پڑھنے والا کتنی بڑی حیثیت کا مالک ہے اور کتنا بڑا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کتنا محروم ہے کہ ملک الموت کی انہیں حلیہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا, تو آگے کے دوزخ کی عذابات پتہ نہیں کیسے کیسے ہوں گے. But respect the brother. Why? Because today our mind, our thinking, we are so engrossed in this world. For example, we were thinking few weeks ago, who will win the world cricket? India or Pakistan? Everybody in the TV, in the radio. News. Everybody starts to think, yes, everywhere. How? India won. Daddy Wala, Topi Wala, all the way. Right or wrong? Right, alhamdulillah. You are rare truthful brother. Every worry and wonder about news. What happened in Japan? The tsunami. Oh, everybody. News. Every wonder. Now, if the rupee is up or is down, if my business will be successful, truthful or no. But nobody, illa mashallah, or fika, or worry, supposed to be in what? Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. We supposed to worry about that. What? About the great event. What is the great event? Allah said in the Quran that their great event, all their conflict, everybody, seeing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were all concerned about Allah. Allah, about the Quran, about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and about the Day of Judgment. That is the great event. That is the news we're supposed to be worried. Why? Because Allah said that you will know, soon you will know. What is that? Bhai Budrako, hum dunya ke ahwal mein to dalal mein jaise doobe hue hain. Kahan kahan ki khabrein hamare samne aati rehti hain. Wo cricket ki bhi khabron ke liye sab ka sab mutawajjih hokar ke sunte hain. اور اس کا انہوں نے جو بھی آپ کے سامنے مظاہرہ کیا اور اس کے علاوہ سونامی وہاں جو آیا جاپان وغیرہ کے اندر جس کی وجہ سے کتنی تباہی آ گئی اور لوگ دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہے کہ میرے بزنس کے اندر کتنا اتار چڑھاؤ آتا رہے گا اور میری کیا آمدنی ہوں گی وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سے مستقل جو بھی حالات دنیا کے اندر آتے ہیں ان حالات کے اندر ہم غلطاں پیچاں مستقل بس دنیا ہی کے اندر ڈوبے رہتے اور اسی کی فکریں اسی کا تذکرہ مگر قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے قیامت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا اس کے اندر جو حوالہ ہے اس کے بارے میں ہم کوئی فکر نہیں کرتے کہ ایک دل ہلا دینے والا ایک دن آنے والا ہے الاتاک حدیث الغاشیہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خبردار کیا جا رہا ہے دنیا کی خبریں تو ہم بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں مگر بھائی وہ جو دل ہلا دینے والا منظر آنے والا ہے قیامت کا ہولناک دن کیسے کیسے اس دن وہ حالات آئیں گے اس کے بارے میں ہمارے کو کوئی فکر نہیں ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ آج دنیا کی زندگی ہماری مختصر سی زندگی ہے اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم کو آخرت کی اور موت کے بعد کی آنے والی زندگی جو بھی آنے والی ہے اس کی بھی فکر کرنا ہے And this is why we're supposed to be worried and wonder because why one day we have to die one minute one second you think it is not today when we're coming from Hyderabad In Egypt, we coming to Karnur. Suddenly, the traffic, a truck, another truck, a car, tried to overtake and ahead the truck in the wheel. The accident broke a bay like this. The car flew. I saw it, we saw it, La ilaha illallah. The husband dead right on the spot, the wife and the son, all this part of the brain, everything. Everything now. This happened today. We saw this when we come into Karnur. Before that, they never thought that was going to happen. So we do not know when it will be our time. Farmare ke bhai, ye bahut mashhoor hai, hum sab ke mahol ke andar, saman hai 100 baras ka, pal ki khabar nahi. دنیا کے اندر کیا کیا ہوتے رہتے ہیں ایک منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم کو کچھ پتا نہیں ہے کس کی زندگی کتنی ہے صبح تک بھی ہم زندہ رہتے کہ نہیں رہتے اور کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے ابھی ہم آ رہے تھے حیدرآباد سے کرنول کی طرف تو یہاں سے 14 کلومیٹر دور پر ایک ایسی جگہ ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک ٹرک میں اور ایک کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر ایک بچہ اور عورتیں کچھ زخمی حالت میں پتہ نہیں کس حال میں تھے اللہ غری کرحمت پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو گیا پولیس والے جا رہے تھے بہرحال وہ ان کو شاید ہاسپٹل وغیرہ لے گئے ہوں گے مگر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک منٹ پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اور ایک ہی منٹ کے اندر کہاں سے کہاں چلے گئے وہ کار ایک طرف اور لاری ایک طرف اس کا ایکسل ٹوٹ گیا اور وہ باہر چلنے والے راستے وہ نکال کے ان کے زخمی حالتوں میں ہے پتہ نہیں مرے ہوئے حالت میں ہے پتہ نہیں ایسی حالت میں ان کو سڑک کے اوپر ڈال دیے تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیز رفتاری کے ساتھ چلے جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ایک منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے تو اس طرح سے بھائی ہماری زندگیوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے تو ہم کو کہا جا رہا ہے, بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے قرآن میں اور اجتماعات کے ذریعے سے اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بار بار ساری امت کو اس بات کے لیے طرف متوجہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے, آخر سانس کے نکلنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں مستقل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے وہ جو حالات آنے والے ہیں اس کی پہلے سے تیاری کرو. عقل مند ان کو کہا گیا کہ اس طرح سے جو مرنے سے پہلے پہلے آخری سانس کے پہلے پہلے خاطر خاص کی تیاری کر لیں. تو بھائی ان کی کوشش اور تیاری کرنے کی بجائے ہمارا ماحول کہاں سے کہاں ہم کو لے جا رہا. By respect the brother, alhamdulillah that Allah has blessed us with so many gifts that we don't even understand, we don't even see, yet to give us life, to create us as a human being. Allah said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certainly they have created in due proportion, the best of the creation, better than Jannat, better than the Hud, better than everything. Allah has blessed us with being a human being. Besides us, give us iman. And besides give us iman, He make us be from where? From the Ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then not only that, make us to be in the work of da'wah. Keep giving up one after another. We don't ask Allah to create us. We don't ask Allah to give a deen. We don't beg to Allah to give us, make us this ummah. We don't beg Allah to give us this, do this work of da'wah. It's the mercy of Allah. So my respected brothers and elders, it is an effort we have to continue. We cannot stop here. We have to keep going. Why? Because brothers, it will come a day. One day. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. This is what will happen. It will come a day where all the soul, the angel, will be standing in front of Allah. And none could say one thing, not one letter, except Allah gives permission. That will be the day of truth. That will be the day of haqqah. Because Allah will be the judge. Allah will be the qadi. It will not be no attorney, defense attorney. No, that is the day. That is the day we will see our hand what have done, it will show. And that is the day that the non-Muslim, that Allah bless us, not by the mercy of Allah, like give Hidayah, they will stand and say, I wish I could be dirt. I wish I could be dirt. And you know why dirt? Dirt is nothing. You walk on top, you spit on it, people do all type of stuff. And still, they wish they could be that. فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام ہوا, کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو احسن تقویم بنایا. کوئی اور جانور بنا دیتا ہوتا, جیسے ہمارے حیدرآباد کے عاقل صاحب کہا کرتے کہ ہم کو میڑک بنا دیتا تو اللہ کو اختیار تھا, خود اکھ لیتے پھرتے. اشرف المخلوقات بنایا, احسن تقویم بنایا. پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا, اور اس کے بعد پھر مزید یہ احسان کیا کہ ہم کو دعوت والے محنت میں لگا دیا. وہ کام جو نبی کیا کرتے تھے اس کام کے کرنے کے واسطے آپ کو ہم کو اللہ پاک نے قبول فرمایا. کتنے انعامات پہ انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں. اس کے برخلاف وہ کافر, وہ مشرق یا وہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے کتنا محروم ہے جب اس کو وہاں عذاب ہوں گے. اب وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے انہوں نے حوالے دیے کہ یا لیتنی کنت ترابا, کہے گا یا اللہ مجھے اس وقت جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ میری کوتاہی ہو گئی یا غلطی ہو گئی, لغزش ہو گئی کہ میں ایمان حاصل نہیں کر پایا. کاش میں اس طرح سے جہنم میں ڈالے جانے کی بجائے میں مٹی بنا دیا جاتا ہوتا تو شاید وہ جہنم میں نہیں جاتی. مٹی ظاہر ہے کہ مٹی وہ تو رہے گی دنیا کے اندر, ساری دوسرے اور جتنی اور دوسری جانور وغیرہ کی مخلوقات ہیں وہ بھی مٹی بنا دیے جائیں گے, ان کو عذاب میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. مگر کتنی بدنصیبی کی بات ہے ان کی کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہزاروں یعنی کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کب تک ابدن ابدا وہاں جہنم میں مرتے رہیں گے اور کیا عذاب بھگتتے رہیں گے. کتنی بڑی حسد کی بات ہے. تو شروع میں انہوں نے کہا کہ کتنی بڑی تعداد ساری دنیا میں ایسی ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور یہ جہنم میں جا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر کیا کرتے تھے. امتی امتی کی فکر میں مستقل بالکل غمگین رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے امت جہنم سے بچ جائے. کاش کہ یہ ذرا سی فکر ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے کہ ہم بھی ہمارے اپنے ساتھی رہنے والے جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں یا کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوں گورے ہوں کالے ہوں امریکہ کے رہنے والے ہوں یا ہندوستان کے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں یہ فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سارے عالمین کے واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے. ان کی آخر سانس تک یہ فکر تھی. امتی امتی کہتے تھے. قیامت کے اندر بھی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے جبکہ ساری کی ساری مخلوق نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی. تو کاش کہ یہ فکر ہمارے اندر آ جائے. جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمارے امریکہ کے اندر بھی اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. تو بھائی اب اس کے لیے محنت کون کرے؟ But respect the brother, alhamdulillah, that's what we came here. We keep repeating, we keep saying it, we keep asking you. Because it's very important to understand. Allah bless all of you with so many blessings. Enormously. We are not. We left America. Came here in a plane, reached her. You don't understand, my brother. Please, we asking you to make dua. You don't understand why to see a brother or a father or an uncle or a sister dying with our iman. Yes, in Orjama, yesterday, the day before, one of our members, he got the news that his grandmother died. No iman. We weren't in Hyderabad. He received the news. He said the path of Allah. Heard. He can do anything. She died without iman. So my respected brother, something had to be done. Something, and that was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did. When that ayat al-Karima came to him, when the revelation came to him, what the first thing he did? He went to Khadija radiallahu anha. Then he gave dawah to her. Then he went to Ali radiallahu anhu. He gave dawah to him. Then he went to Abu Bakr radiallahu anhu. And what he did, he took the kalima. What he asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what to do now, he said, go and convey what I convey to you. He left in the morning, came by in the evening with six, including Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu. So one of the Sahaba, he made effort, he gave down with both six. Now we need all of us to bring one. So we have to continue that same effort, that same dawah, that same invitation, inshallah. Bhai Buzhargo, dosto, bahut badi ek fikr ki baat hai. ہماری جماعت کے ساتھ میں ایک اور ایک بھائی تھا. ابھی وہ دہلی واپس ہو گیا ہے. اس کو دو تین دن پہلے اطلاع ملی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. وہ بھی نیا مسلمان. اب اس کے بہت سارے ان کے ساتھ ہی میں بہت سارے خاندان کے ان کے لوگ ہیں جو ابھی ایمان قبول نہیں کیے. تو اس کی بھی وہاں کے انتقال کی خبر آئی. وہ ماں ظاہر ہے کہ بغیر ایمان کی چلی گئی. ہم اب وہ اس کو رنج ہوا ہوگا ظاہر ہے کہ کتنا رنج ہوا ہوگا. ایمان کی حقیقت اس کو سمجھ میں آ گئی. ایمان کے نفع سمجھ میں آ گئے تو بڑی محرومی محسوس ہو رہی کہ وہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بہت نقصان میں ہے. ہمیشہ کے عذاب بھگت لیں گے. تو اب اس کی فکر کون کرے؟ یہی تو پوچھ رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کرام ایمان قبول کیا کرتے تھے تو ان میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی اور اقرأ بسم ربک وہ سب جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان کو بہرحال جو بھی ایمان کی دولت ان کو دی. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح سے بھی یہ لوگ ایمان قبول کرتے چلے گئے اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب ایمان قبول کیا انہوں نے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہی کام تم بھی کرو جس کام کو تم مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. اسی طرح سے صبح سے نکلے شام تک جا کر کے اپنے چھ ساتھیوں کو ایمان میں داخل کرنے کا وہ ذریعہ بنے. فکر کیے تو ماشاء اللہ چھ ساتھیوں کو وہ اپنے دوستوں کو لا کر کے ایمان میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے. اور اسی طرح سے بھائی اب یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے صحابہ کرام نے یہ محنت کی اور ان کی قربانیوں اور محنتوں کے ذریعے سے سارے عالم کے اندر ماشاء اللہ دین پھیلا اور ایمان پھیلا, اسی طرح سے آپ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور اس اعتبار سے ہم اگر فکر کریں گے, انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ ایک ایک ہمارا بھائی ایک ایک ایمان والے ہی بھائی کو ابھی غیروں تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ بھائیوں کی طرف سے اجازت ہونا پڑے گی, ہمارے اپنے بھائیوں کو دعوت والی محنت کے اندر بلا سکتے ہیں یا کسی طرح سے جماعتیں بنا سکتے ہیں, ہم خود نکل کر کے اللہ کے راستے میں جا کر کے چار چار مہینے اس دعوت والے کام کو سیکھ سکتے ہیں تاکہ بھائی دنیا کے اندر کے جتنے بھی انسان ہیں وہ غیر ایمان یا بغیر ایمان کی دنیا سے نہ جائیں بلکہ ایمان کی حالت میں آ جائیں, تو انشاءاللہ ان کا دنیا کا بھی بہت کچھ بن جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے آخرت کے عذابوں سے بھی بچ جائیں گے. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک ہم سب کو اس بات کی محنت کرنے کا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے, دین کی محنت سیکھیں گے اور پھر سارے عالم میں اگر ہو سکے تو سارے عالم کے اندر ماشاءاللہ اس دعوت والی محنت کی فضاؤں کو عام کریں گے. اس کے لیے بھائی سبھی تیار ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ come on my brother, come on, don't leave, don't run away now. I told you in the beginning. Oh yeah, that's it. Don't stand up. Just stay seated, give your name, inshallah, Allah will bless you. Ameen, inshallah. So please, inshallah. Inshallah, sab baithe hain. Sabhi baithe hain, sab baithe hain. Kya naam hai? Muhammad Akhil, kahan ke hain? Ye masjid ki Allah qubool farmaye, mashallah. Bhai saathi uthne ki fiza na banaye bhai, mashallah. Bahut pyara majma hai, dekho. Isi tarah baithe rahe hain. Jab tak hamari dua na ho, hamari majlis khatam nahi hai. Abdullah bhai, kahan ke? فتح مجید کے کھڑے پورے حلقے کے ہیں, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. بھائی نقد بتاؤ کہ کل صبح سے کون کون تیار ہیں ماشاءاللہ, نقد بتاؤ. دیکھو مہمان ہمارے دور سے آئے ہیں, ساری باتیں ہم سامنے سنے ہیں, تو ان باتوں پر ہم سب کو آنا ہے, ساری دنیا کو لانا ہے, محنت تو کرنا ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی بتاؤ اس کے لیے ماشاءاللہ. بھائی تشکیل والے حضرات چوکنا رہے ہیں, بھائی ساتھی جو اٹھ رہے ہیں ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ بھی بیٹھے, بھائی تھوڑی دیر اور بیٹھے. نام بولو. بسم اللہ. اور بتاؤ ماشاء اللہ, نام بتا دے رہے ہیں بھائی. بسم اللہ. بتاؤ اس کے لیے ماشاء اللہ. سب پڑھنے پڑھانے والے سب چھٹیوں میں ہیں اس وقت ماشاء اللہ, کافی جماعتیں اس وقت ہمارے شہر میں 32-31 جماعتیں موجود ہیں ماشاء اللہ. دیکھو ہماری بھی جماعتیں باہر جائیں گی, کام کریں گی, سیکھیں گی, تو پھر انشاءاللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے لیے بتاؤ بھائی ساتھی ماشاء اللہ, بتا دے رہے ہیں, آپس میں تشکیل کریں, جتنے ہمارے مہمان جماعتیں یہاں بیٹھی ہیں سب آپس میں تشکیل کریں کہ ساتھیوں کا ذہن بنائیں, مقامی ساتھیوں کا. بہت ساری جماعتیں اس وقت ہمارے مجمع میں بیٹھی ہیں, دور دور کی جماعتیں ہیں, اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. گرمی کے دنوں میں بہت قربانی سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے لیے بتاؤ بھائی ساتھی, پڑھنے پڑھانے والے سب لکھائے نام, کل صبح سے نقد انشاءاللہ کون کون تیار ہیں چار چار مہینے کے لیے, بتاؤ اس کے لیے. سامنے سے بتاؤ ساتھی, کافی مجمع سامنے بیٹھا ہے ماشاءاللہ, بولتے رہو آپ, بتا رہے ہیں جماعت والے بھی ماشاءاللہ تشکیل کریں. ہاں, اور ساتھی آپس میں بھی بات کر کے تشکیل آپس کریں. بات کریں ساتھی, بتاؤ اس کے لیے ماشاءاللہ. سامنے جو مجمع بیٹھا ہے بھائی, یہی بتاؤ ماشاءاللہ, جن کا وقت ہو چکا ہے یا پھر جو ہے بھائی ترتیب نہیں بنی ہے, بنا لو انشاءاللہ کہ نقد اللہ کے راستے میں نکلیں. بتاؤ اس کے لیے, بتاتے رہیں بھائی. نقد کیا نام ہے جی؟ الیاس. کہاں کے ہیں؟ فتح مجید کے ہیں, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. ہاں بھائی نام بتائیں ماشاءاللہ, ساتھیوں کی مدد کریں, ایک دوسرے کی معاون بنے بھائی, ساتھی آپس میں بات کریں ماشاءاللہ. آدمی نام بتانے کے لیے تھوڑا گھبراتا ہے, اس کو جو ہمت دلائیں کہ ساری دنیا میں اللہ کام چلا رہے ہیں جی. 15 سے 4 مہینے ہیں آپ کو, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شعیب, حضرت جی نگر کے ہیں, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. پوری جماعت ہے آپ کے ساتھ, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اچھا بھائی دیکھو, اگر کل صبح سے نقد تیار نہیں ہے تو کم از کم ایک ہفتے کا وقت اور لے لیں. آئندہ اتوار کو انشاءاللہ مرکز سے جو ہے بھائی جماعتیں بن بن کے آئیں گی انشاءاللہ. اس کے لیے بتاؤ, ایک ہفتے کے لیے تیاری کا وقت ہے آئندہ اتوار سے, بتاؤ ماشاءاللہ کم از کم. عبدالسبحان بھائی کہاں کے ہیں؟ رحمت مسجد مسجد رحمت کلور کے ہیں, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. بشیر بھائی, بشیر بھائی کے نام لکھو, حلقے روزہ کے ہیں ماشاءاللہ, مسجد غفوریہ کے ہیں, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور بتاؤ محبوب کہاں کے؟ حلقے ونٹون مسجد ابراہیم مسجد, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. یہ جتنے بھی نام آ رہے ہیں نا بھائی, سب ایک ہفتے کے بعد کے ہیں ماشاءاللہ, تیاری کر لو. کیا نام بولو؟ 24 سے ایک جماعت ہے, 24 سے حلقے روزہ سے, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. حلقے روزہ سے ایک جماعت ہے 24 تاریخ کو, 4 مہینے کی چلے کی, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی, امتیاز بھائی کہاں کے؟ پیلی مسجد حلقے ونٹون, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. بتاؤ بھائی, اس کے لیے ابھی نماز کے لیے کافی وقت ہے, مجمع سکون سے بیٹھے رہیں. رحمت اللہ بھائی کہاں کے؟ حلقے ونٹون بانوبی مسجد, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. بھائی آمین کہتے رہو بھائی ساتھی جی. 24 تاریخ سے 5 جماعتیں ہیں حضرت جی نگر سے, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ, اللہ پاک بینتا قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی اوپر میں محمد یونس بھائی, اوپر کے ساتھی بھی بتائیں ماشاءاللہ, مہمان فرمانے کے بھائی اوپر کے ساتھی بھی بتائیں. ہاں اوپر والوں کو چھوٹ نہیں ہے, بتاؤ اس کے لیے ماشاءاللہ. تیار کرو, آپس میں تشکیل کرو, اوپر والے ساتھی جو پرانے ساتھی ہمارے اس میں بیٹھے ہیں وہ آپس میں بات کریں ساتھیوں سے. بتاؤ بھائی اس کے لیے ماشاءاللہ. ہاؤس پر بھی کافی مجمع بیٹھا ہے, وہاں تشکیل والے حضرات کھڑے ہو جائیں, وضو خانوں کے پاس بھی کافی مجمع بیٹھا ہے. دیکھو ماشاءاللہ, کیا نام ہے؟ امیر احمد کہاں؟ پنچنگال سے 4 مہینے کی, اللہ حلقے جامع مسجد سے ایک جماعت ہے, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ 4 تاریخ کو. اور بتاؤ بھائی ساتھی ماشاءاللہ. بھائی اٹھنے والوں کو محبت سے تھوڑی دیر اور بیٹھا لیں کہ اللہ کی اللہ کا جو وعدہ ہے مجلس کے ختم پر ہے, ہاں دعا کے بعد ہے, ہم سب دعا میں شامل رہیں گے تو پوری مزدوری ملے گی, اللہ قبول فرمائے ہم سب کو. اور بتاؤ بھائی ساتھی ماشاءاللہ. بتاؤ ساتھی کیا نام ہے؟ صادق احمد کہاں کے؟ حلقے رسالدار ادریس مسجد ادریس, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی ساتھی, آپ بات کرتے رہو تھوڑا سا مائک لے لے کے. بتاؤ اس کے لیے ماشاءاللہ, بتاؤ اس کے لیے ساتھی, بتاتے رہے ہمیں ماشاءاللہ. ساتھی آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیں, ترغیب دیں. نوجوانوں کے تو نام آ رہے ہیں بھائی, بتاؤ اس کے لیے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے, بتاؤ بھائی ساتھی. بڑے حضرات بھی سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنے نام دیں. زبیر احمد کہاں کے؟ مسجد کون سی؟ خوبصورت مسجد, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی آپس میں بات کرو, ترغیب دو جی. محبوب بھائی کہاں کے؟ بلال حلقے کے ہیں پسپل, اللہ قبول. ہاں ایک جماعت ہے آپ کے ساتھ, ایک آپ اکیلے ہیں, جماعت تیار کرو انشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. محبوب بھائی پسپل کے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی ساتھی, دیکھو زندگی یہ چند دنوں کی ہے, آخرت بنانا ہے. ہاں دنیا میں جس کا گھر ہے اس کا آخرت میں گھر نہیں ہے, حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں بڑی پیاری بات لکھی ہے, دنیا میں جس کا گھر ہے آخرت میں گھر نہیں ہے, ہم آخرت میں گھر بنا لیں. ہاں بتاؤ اس کے لیے بھائی ماشاءاللہ, اس کے لیے تھوڑی بہت محنت ہے, تھوڑے دن کے لیے چھوڑنا ہے دنیا ایمان بنانے کے لیے, بتاؤ اس کے لیے ماشاءاللہ. ادھر سے بھی بتاؤ, کافی مجمع ادھر بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ. ادھر سے بھی بتاؤ ساتھی, جو مہمان جماعتیں ہماری اس مجمع میں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ کافی جماعتیں ہیں, 31-32 جماعتیں ہمارے شہر میں موجود ہیں, کتنی پیاری بات ہے, کتنی اللہ کی رحمت شہر میں برستی ہوگی, اللہ کے رسول کے مہمان اس وقت سارے. ہاں دوست بتاؤ اس کے لیے ماشاءاللہ, قربانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بتاؤ اس کے لیے. ذاکر بھائی کہاں کے؟ مسجد ہارون حلقے شریف نگر کے ہیں, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور بتاؤ ساتھی, بتاؤ اس کے لیے, بتاتے رہیں بھائی ساتھی, آپس میں تشکیل کریں. ماشاءاللہ کافی وقت ابھی نماز میں ہے, سکون کے ساتھ. اصل تو ہماری اجتماع کی جان تشکیل ہے. ہاں تشکیل اصل ہے, ہم سب کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, ہمارا جذبہ ہماری محنت ساری اللہ کی دین کی ہو, اللہ راضی ہو جائے بس. بات کرو اس کے لیے ساتھیوں سے, بات کرو بازو. اور بتاؤ ساتھی ماشاءاللہ, بھائی ادھر سے ہی بتاؤ, اطراف میں بات کرو, تشکیل کرو, ساتھیوں سے بات کرو. یہاں بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی جی. عزیز الرحمان کہاں کے؟ مسجد روزہ کے ہیں, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. تشکیل کرو آپ. اور بتاؤ بازو میں بات کرو بھائی. مہمان فرمانے کے بجائے آپس میں تشکیل کرو, ہاں حلقے بناؤ چار چار کے, پانچ پانچ کے, ایک دوسرے کا جو ہے تعارف کریں کہ بھائی کیا کرتے ہیں, عذروں کا حل بتائیں, اوپر والے بھی بتائیں بھائی, اوپر جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی نام بتائیں, ایک نام لکھنے والے کھڑے ہو جائیں اوپر کے حصے میں تشکیل. کیا نام ہے جی؟ انور بادشاہ, حلقے کلور کے. مسجد کون سی؟ ہاں مسجد کبرا. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. اور بتاؤ, آپس میں تشکیل کرو ساتھی, اوپر والے بھی بتا دے رہے ہیں بھائی ساتھی, ہمارے تشکیل والے حضرات جو ہے وہ بات کرتے رہے ساتھیوں سے, ہاں پیر سامنے لے کر کھڑے نہ ہو, بات کرتے رہیں, ہاں بات کرتے رہیں گے تو پھر جو انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا. بتاؤ اس کے لیے ماشاءاللہ, بتاؤ ساتھی, جن کو ابھی چھٹیاں مل چکی ہیں وہ بھی بتائیں, جن کو آگے ملنے والی ہیں وہ بھی بتائیں کہ آگے کی ترتیب بنا لیں, ہماری چھٹیاں پڑھنے پڑھانے والوں کی چھٹیاں جو ضائع نہ ہوں, دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی. اگر چھٹیاں اللہ کے راستے میں لگ گئی تو دنیا بھی ہماری چمکیں گی آخرت بھی چمکیں گی. جی فرماؤ, لکھا دو سامنے, لکھا دو جہاں تشکیل والے موجود ہیں وہاں سے لکھا دو, یہاں تک بات آنا اصل نہیں ہے, بات تو اللہ کے پاس پہنچ جائے گی. محمد کہاں کے؟ مسجد ملیاں کھڑے پورا حلقے کے ہیں. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. اور بتاؤ بھائی ساتھی, ارادے کرے بھائی ماشاء اللہ, اللہ کے راستے میں جانا ہے, اللہ سے لینے کے لیے جانا ہے, اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ کو دیں گے, اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا. ہاں جی بتاؤ ماشاء اللہ, ایک ذمہ داری ادا کے ہیں وہ. اور بتاؤ بھائی ساتھی, اس کے لیے بتاؤ ماشاء اللہ. اچھا بھائی حلقوں سے بھی بتاؤ ماشاء اللہ, جو ہمیں ہم ہر چاشمے کے مشورے میں ہم اپنے بڑوں کے سامنے لکھاتے ہیں کہ ہمارے مسجد سے, حلقے سے, سینٹر سے, منڈل سے, وہ جو لکھاتے ہیں وہ بھی لکھائیں. حلقے کے ذمہ دار ساتھی ماشاء اللہ محنتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی لکھائیں کہ بھائی مسجد سے, حلقے سے, سینٹر سے, منڈلوں سے, جو بھی ترتیب ہوگی ان شاء اللہ اس کی لکھائیں نام, ترغیب ہو, تازہ ہو جائے نام. ہمارے بڑے تو فرما رہے ہیں کہ مسجد سے جماعتیں بناؤ چار چار مہینے کی چلے کی. بتاؤ بھائی اس کے لیے ماشاء اللہ. ہاؤس پر بھی کافی مجمع بیٹھا, ہاؤس کے سامنے کوئی تشکیل کرنے والے ہیں, تشکیل کے نام لکھنے والے ہیں بھائی کوئی؟ امت پیاسی ہے. جی فرماؤ کیا نام ہے؟ حلقے رسالدار سے پانچ جماعتیں چلے کی, کب؟ جی 24 تاریخ سے. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. حلقے رسالدار سے 24 تاریخ سے پانچ جماعتیں ہیں چلے کی, اللہ پاک بہت قبول فرمائے, اللہ ان کی محنتوں کو خوب قبول فرمائے اور اضافہ کی توفیق عطا فرمائے. اور بتاؤ ماشاء اللہ, بتاؤ اور حلقوں سے بتاؤ بھائی, کافی حلقے ہیں ہمارے شہر میں ماشاء اللہ, جو بڑے بڑے حلقے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے مہمان کرنول کے نام سے بڑے خوش ہو رہے ہیں, کرنول ہے یہ؟ جی ماشاءاللہ, بڑی امیدیں ان کو وابستہ ہیں کرنول سے. کرنول سے ہمارے بڑوں کے سامنے بڑی امیدیں ہیں ماشاءاللہ, کہ بھئی بہت نرم زمین ہے, ہاں یہ زمین جو ہے نرم ہے. پہلے سے بھی مولانا بھی ابھی آتم پور کے اجتماع میں بہت خوش ہو کر گئے مولانا, بھئی بہت اچھے لوگ تھے, بہت اچھا کام ہوا, بہت اچھا اجتماع ہوا, کافی خوش ہو کر گئے. مولانا کی گاڑی میں ساتھ میں تھے ہم لوگ تو بہت خوش ہوئے مولانا, کافی پیارا مجمع ہے, بیٹھا رہا سنتا رہا, آخری جو مجلس ہوئی بہت تعریف ہوئی. اللہ پاک ہم سب کو اسی قابل بنائے, ہاں اسی پر ہم کو قائم رکھے. ہاں بتاؤ اس کے لیے بھائی ماشاء اللہ. اب اس کے لیے یہ طے کرو کہ بھائی بیرون کے ارادے کے واسطے کون چار چار مہینے کے واسطے اٹھے. اچھا بھائی بیرون کے لیے بتاؤ, ہماری جماعت بیرون کی ہے بھائی, ہمارا تقاضا ہے کہ اس طرح سے اس وقت اس مجمع میں سے بیرون جانے والے حضرات اپنے ارادے کا اظہار فرمائیں. انشاءاللہ میرا نام لکھو, میں تیار ہوں انشاءاللہ, میں تیار ہوں انشاءاللہ. آمین. یہ دوسرا نام اور چار مہینے کے لیے لکھو ماشاء اللہ, چار چار مہینے کے لیے نام بتاؤ اور پیچھے لکھا ماشاء اللہ بیرون جانے کے واسطے. اقبال لکھو ماشاء اللہ, اقبال بھائی کا نام لکھو. اور بھائی کہاں اقبال بھائی, کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ. وہاں سے یہ کون ہے بھائی؟ بیرون کے لیے بتائیں ماشاء اللہ, جو ساڑھے چار مہینے کی, پانچ مہینے کی جماعت ہوگی انشاءاللہ قبول فرمائے. کیا نام ہے؟ ننور سے ایک جماعت, نندی کوٹپور سے ایک جماعت, نندی کوٹپور بیرون کی ایک جماعت, ماشاء اللہ ایک جماعت ہے. ہمارے پوچھنے میں دیر ہو رہی ہے. اور بتاؤ بھائی ساتھی نام تو دیں. حضرت جی نگر سے کون؟ بیرون کا جو نام ہے وہ ماشاء اللہ, وہ ساتھی معلوم ہے جن جن کو بیرون کے کیا اس کی شرائط ہیں ماشاءاللہ، اس کے نام پیش کریں اپنا کہ بھئی ہمارے پرانے ساتھی ماشاءاللہ جو اس سے پہلے وقت لگائے ہیں، جو بیرون میں کام کرنا بہت ہی سخت ضروری ہے، حالات تو ہمارے سامنے ہیں، سارے عالم میں جانا ہے آپ لوگ، سارے عالم میں ہم سب کو چلنا پھرنا ہے، دنیا میں مولانا فرما رہے تھے دنیا میں 900 کروڑ انسان ہیں، 900 کروڑ انسانوں کی ہم سب پر ذمہ داری ہے، ہم سب پر ایک ایک پر ذمہ داری ہے 900 کروڑ انسانوں کی، تو اسی لیے سارے عالم میں دائی سارے عالم میں چلنے پھرنے والا بنے، محدود نہ ہو حلقہ مسجد، ایسا نہ ہو کہ سارے عالم میں چلنے پھرنے والا بنے، بتاؤ اس کے لیے بھی ماشاء اللہ بیرون کے لیے بتاؤ، جو کچھ بھی جان مال جو چار نام اللہ ہی کا ہے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اللہ کے واسطے استعمال میں آ جائے، ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل نکل کر کے بھائی یہ جان مال خرچ کرنا ہے، وما تنفقوا فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی نسبت کے اوپر خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو واپس دے دیتے ہیں، اللہ صمد ہیں غنی ہیں، ہمارے بچوں کے ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، صحابہ کرام خرچ کیے، اللہ پاک خرچ کرتے کرتے ان کو دنیا کی بھی بہت دولت دیا، ٹھوکروں میں آگے پڑی شہزادیاں آ کر کے ان کی باندیاں بنی، آج بھی بھائی آپ اپنی طرف سے خرچ کریں گے اللہ کی شان اس کو گوارا کرے گی ماشاء اللہ، اور اس کو بہت برکتوں کی شکل میں آپ کو دیں گے، اللہ بتاؤ اس کے لیے ماشاء اللہ بتاتے جائیں بھائی، بیرون کے لیے محمد شعیب 4 مہینے کے لیے بیرون کے لیے اللہ قبول فرمائے، واہ واہ دیکھو نام آ رہے بھائی، محبوب بادشاہ حلقے شریف نگر بیرون کے ہیں یہ سب نام، اللہ بہت قبول فرمائے ماشاء اللہ، ہمارے مہمان بھائی بیرون سے آئے ہوئے ہیں اس طرح سے ان کا تقاضا ہے، بتاؤ اس کے لیے بیرون کے لیے جماعتیں اس وقت کافی تقاضے ہیں، 4 مہینے 5 مہینے کی جماعتیں نکل، 5 مہینے کی جماعت بنتی ہے بیرون کی، ابھی کافی جماعتیں ہمارے شہر کی 2-4 جماعتیں ہیں شہر کی کام کر رہی ہیں، کون سے حلقے سے؟ حلقے کلور سے 1 جماعت بیرون کی، اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ، کویت میں کام کر رہی ہے ہماری شہر کی جماعتیں، ملیشیا میں کام کر رہی ہیں کافی جماعتیں ہماری، 2-4 جماعتیں بیرون میں کام کر رہی ہے کرنول شہر کی ماشاء اللہ، ان کے لیے بھی دعا فرماؤ، دوسروں کے لیے ہم دعا کریں گے تو اللہ ہمارے کاموں کو آسان کریں گے، ہمارے خود کے لیے نہیں، بتاؤ بھائی اس کے لیے ماشاء اللہ سب ساتھی اس کے لیے تیار ہیں بھائی، ان شاء اللہ بھائی اگر کسی وجہ سے اس وقت نام نہیں دے رہے ہیں تو آئندہ نیت کر کے ارادہ کر کے آئیں کہ یا اللہ ساری دنیا میں لوگ چل رہے ہیں تیرے راستے میں، ہمیں بھی جو ہے چلنے کی توفیق دے، ہمیں بھی نکلنے کی توفیق دے، اس کے ارادے کریں نیت کریں دعا کرتے رہیں اللہ سے، اور سب کو جو ہے دائی بنائیں اپنے گھروں میں بھی کریں گے ان شاء اللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، درود شریف پڑھ لیں ان شاء اللہ دعا ہو، الحمد للہ رب العالمین یا رب الصالح والصالح دائما یا باب علیک خد خلق کلہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم اكفر لي وارحمني وانت خير الراحمين، اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا حر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا لا forgive all past present and future sins، Allah give us success in this world, world and hereafter. Allah make all these brothers give their name to be ever, make it easy for them to gain the path of Allah Jalla was. Oh Allah, you are the only one who can forgive for sin, Allah. Allah make all these brothers that are here present in this ijtima, in this gathering, in this masjid, to forgive them and to make easy for them all those problems and tribulations they have to remove it from them. Allah, you are the only one who can forgive, you are the only one who can give guidance, you are the only one who can give success. So Allah, we plead, we ask, we beg to you, please give us success, give us guidance. Allah, increase all ibadah, Allah. Oh Allah, make us be the only one to be able to come close to you in this work of da'wah, Allah. Ya Allah, if you don't forgive us, who can forgive us? Allah, and by your mercy, by your grace, and by all the promise of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has passed, please accept our humble dua. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك بھائی حلقے لگیں گے حلقوں میں ساتھی تشریف رکھیں شریف نگر کے ہیں، اتنے آگے ہیں، ادھر آ جائیں گے۔